گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 489. این برنامه با همکاری سیما بینا، شهیدی، پرویز یاحقی، منصور سارمی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ در دستگاه سگاه از مهدی خالدی، ترانه از هلالی، اشعار از اهلی شیرازی، هلالی جغتایی، غزل آواز از رهی معیری، گوینده فیروزه امیر معز. دوشینه کجا رفتی و مهمان که بودی؟ دل بی تو به جان بود، تو جانان که بودی؟ این قصه مرا کشت که غمخوار که گشتی؟ وین درد مرا سوخت که درمان که بودی؟ با خال سیه مردم چشم که شدی باز؟ با روی چو مه شمع شبستان که بودی؟ بیدار به پهلوی که خفتی؟ وی بخت گریزنده به فرمان که بودی؟ شوری به دل سوخت افتاد بفرمای، امشب نمک سینه بریان که بودی؟ Thank you. یار ما هرگز نیازارد دل اغیار را، یار ما هرگز نیازارد دل اغیار را، گل سراپا آتش است اما نسوزد خار را. حال خود گفتی بگو، بسیار اندک هرچه هست، صبر اندک را بگویم یا غم بسیار را. از امید و نشد یار یار من، ای وای بر من و دل امید بار من. ای سیل عشق خاک وجودم به باد ده، تا بر دل کسی ننشیند قبار من. برگ خزان رسید بی تابت رهی Yo! برگ خزان رسیده بی تو وطن رهی یک بوته نسیم ز جا میبرد مرا لعل لبش چاشنی خنده ببینید در لعل لبش چاشنی خنده ببینید در آب حیات آتش سوزنده ببینید نظاره کنید آینه ی طلعت او را تا صورت حال من درمانده ببینید Thank you. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 489.